लड़का सब सलाह किए, जब उनसे पंडित जी पूछे तो लड़का कहे पंडित जी रामलाल को जानते हो? कहे हम नहीं जानते। कहे उन्हें जानना हो तो घर में रहा करो, रामलाल घर तुम बाहर रहते हो, तुम्हारे घर में तो घुसा रहता है। तो इसलिए लोग बाहर बाहर जहाँ जहाँ भटक है, रामलाल सबके घर में है, भगवान हृदय में है। कहने का तात्पर्य है कि बाहर घूमने से भटकने से कुछ न मिलेगा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके का मथुरा का काशी। तो भगवान तो हृदय में है, तो घर है हृदय, अगर उन्हें जानना हो तो मन को समेट करके अंतर्मुख होना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तब वो समझ में आते हैं। जैसे एक है कि अवतार, हिंदू धर्म में 23 से 24 अवतार माने जाते हैं, तो क्या अवतार कहीं बाहर होता है? मथुरा या अयोध्या कहाँ कहाँ मछली अवतार हुए, तो कछुआ अवतार हुए, नील कमट मीन कमट कछुआ मीन कमट सूकर नर हरी बामन परशुराम बपुधरी, परशुराम कहलाए अवतार, तो बामन भगवान नारद जी वेद व्यास ऋषभ देव राम कृष्ण 24-23 हो जाते हैं। गीता में है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, साधुओं को रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। तो युग माने चार हो गए, तो ये कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग ये भी साधना की एक सीढ़ी है। इसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा गया है कि शुरुआत में अल्पज्ञ है और साधना उन्नति पकड़ा, साधना का उत्थान हुआ, वैश्य हो गया, दैवी संपत्ति का उपार्जन करने लगा, संघर्ष झेलने की क्षमता क्षत्रिय, केवल ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले गुण आ गए, ब्राह्मण हो गया, विदित हो गया, चारों युग से परे हो गया, चारों वर्ण से पार हो गया, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैसे न शूद्रम चिदानंद रूपे सियोहम सियोहम हो गया। इसलिए अवतार जिस दिन से साधक को कोई सतगुरु मिल जाते हैं, सेवा टूटी फूटी करने लगा, तो भीतर से जागृति हो जाती है भगवान की, तभी से और साथ देने लगते हैं। बाल्य रहते हैं बाल्यकाल, विकार बढ़ घटते गए, बढ़ती गई दैवी संपत्ति प्रौढ़ होते गए, दिन अंत में संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो गया, परम में स्थिति मिल गई, वो अवतार हृदय में होता है। 24 अवतार में एक नारद जी का अवतार है, जैसे रामकृष्ण उसे नारद जी भी एक कई बात है, तो एक महात्माओं की विधि है समझाने की कि 14 प्रकार का एक दृष्टांत, अब बात सब वही है बस। तो नारद जी ब्रह्मा जी के लड़का थे, ब्रह्मपुत्र नारद। अब ब्रह्मा क्या है, तो उनके चार हाथ आठ के और चार मुंह रहे, चतुरानन, आखिर आदमी अपने जैसे सोचोगे तो आखिर वो सोते कैसे रहे होंगे, जिधर लेटी हैं मुँह के बल जही हैं, आठ हाथ बड़ा विचित्र हो जाती बात। आखिर चार मुंह का उपयोग क्या है? अब चाहे 15-20 स्पीकर लगा दो, माइक तो एक ही जगह से निकलेगा, बोलेगा कि अलग अलग मुंह से तो ये अलग अलग बोलने लगी हैं। तो ये बाहर पिंडों के रूप में देखोगे तो सब गप्पे जैसे है। मैं ब्रह्मा माने चार मुंह, तो ये चार प्रकार की बुद्धि होती हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज बुद्धि, बुद्धि है ब्रह्मा है। जहाँ से योग साधना की विधि, एक विधि नाम था ब्रह्मा जी का, जहाँ से योग साधना की विधि मिले वही ब्रह्मा है और सृष्टि की रचना करते हैं। एक सृष्टि तो अनादि है, एक सृष्टि है दैवी संपत्ति की रचना करना, उनको जागृत कर देना। तो ब्रह्मविद, ब्रह्मविदुरयान, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविदुरिष्टे, चार बुद्धि के हैं सोपान। पूर्णता जानकारी हो गई ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मविद है, चलाने की क्षमता आ गई उसमें, ब्रह्मविद्वर है, ब्रह्मविदुरयान निपुणता पा गया, ब्रह्मविद्वर है। केवल भगवान बोलते हैं, बुद्धि केवल दोहराती है, वो है ब्रह्मविदुरिष्ट बुद्धि है। चार, यही ब्रह्मा के चार मुंह हैं। तो एक योग्यता पाई जाती है सिद्ध पुरुष में, जिन्होंने जिनका साधन सिद्ध हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति वाले हैं, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्य ओमम यो व्यक्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति। सो अर्जुन, मेरा जन्म जन्म लेकर के जो मैं करता हूँ, अब सब नहीं देख पाते, केवल तत्वदर्शी जानते हैं, जान करके वही हो जाते हैं। तो तत्व माने परम तत्व हैं, परमात्मा, उनको जो विदित कर लिए हो, तत्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्मा हैं। बस दूसरे शब्दों में सतगुरु, सत्य से संबंधित हो गए, बस उनके शरण में जाने से, उनकी सेवा से नारद जी का जन्म होता है। नारद माने मन चित आकाशवत हो जाए, संकल्पों से रहित हो गया मन, माने भजन में लगने लगा, भगवान भीतर से कुछ बताने लगे, चिताने लगे, अनुभव की जागृति, वही राम, रमन्ते योगिनी अस्मिन् साराम, वही नारद वाली बात है। बस नारद गए थे, दक्ष प्रजापति थे, 100 लड़के थे, उनको उपदेश दिए, वो सब के सब साधु हो गए। तो दक्ष श्राप दे दिए कि कहीं तुम एक घड़ी ज़्यादा टिक ना पाओगे, टिक जाओगे तो वहाँ सिर फट जाएगा। तो बस वो एक घड़ी नहीं रुकते थे, कहीं चलते रहे, बीड़ा बजाते रहे। तो दक्ष माने होता है जिस दिन से सदगुरु मिल गए। तो मन जो है पहले संसारिक रहता है, जो संसार के ज्ञान में दक्ष है, किसी भी क्षेत्र में वो संस्कार भरा पड़ा है उसके। अब उसके जो मन की 100 प्रवृत्तियां होती हैं, जब सदगुरु मिल गए, अनुभव जागृति वो हो गई, तो 100 में बैराग का संचार हो जाता है, भजन चिंतन करने लगता है। दक्ष श्राप दे दिए थे कि हमारे लड़के को तुमने साधु बना दिया, तुम अब कहीं भजन न कर पाओगे, दर्द होगा सिर में। तो मन की प्रवृत्तियों में बैराग का संचार हो गया, भजन में साधक लग जाता है, किंतु मूल रूप से मन में जो दक्षता भरी रहती है, कोई भी हो भजन करेगा तो जो जिस काम में जो रहा है वो भरा हुआ है मन में, बस वही दक्ष का श्राप लगी है। थोड़ी देर भगवान का नाम जप पेगा, फिर वह पुराण वाली बात आ गई, याद आ गई, अब मस्तिष्क भारी होने लगा, उठ के चल जाएगा, राम नाम के लेते ही हिया के पापे कुलाए, कि बैठे कि उठ चले, नहीं तो बैठे अंगाए, बस यह है दक्ष। कि जैसे कोई है साहेब रहा, पूछो भी अधिकारी, सदगुरु मिल गए, अब वो साधु तो बन गए, लेकिन वो पहले वाली जो सहवाई भरी हुई है वो उसे पेरती रहेगी, दूसरे का आदेश देगा, अपने ही ज्ञान बताएगा, अपने तर्क वितर्क, बस यह दक्ष है। कोई चोर है तो चोरी वाली उसकी प्रवृत्ति रहेगी, अब वो भजन न करे वो बहुत कठिन बात पड़ जाती है। अब ये दक्ष उदाहरण के लिए एक फिरा है, कोई बाहर वो बाहर बात कर लिया करें फोन से, या नहीं बंद कर दिया करें, तो इसलिए ये एक कोई भले आदमी थे, वो बेचारे साधु हो गए थे, सदगुरु मिल गए थे, भजन की जागृति हो गई, भजन कर रहे थे। अब पहले के बहुत रहीस थे, अनेक प्रकार का भोजन किए थे, अब वो खाना पीना जो जो खाए रहे मन में तो भरे रहता है वो संस्कार, वही दच। अब भजन में बैठे रहे, ठाकुर बारात जा रही थी, अब वो मन ही मन सोचने लगे यार बारात में बड़ा अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, ठाकुरों की बारात, रसेदार मिलेगा। अब वो भजन कर रहे थे, अब केवल देख लिए, वो देखने से प्रमाण मिल गया, भीतर से उनका जो था दक्षता जागृत हो गई। फिर कहे हमको निमंत्रण भी नहीं आया, और ऐसे तो निमंत्रण आता रहा, बस वो ही देखत रह गए, बारात गई अब पहुंच गई होगी, निमंत्रण नहीं है, बहुत दिन से खाए पिए नहीं, अब एकदम से नहीं रहा इस पड़ा उनसे, अब बस हो गया, सिर में दर्द उठने लगा, वो बैठ नहीं सकते, वो चल दिए तो वहाँ पहुँच गए जहाँ बारात थी, पंकती बैठ रही थी, तो ठाकुर जो वहाँ के थे कार्यकर्ता सब थे, वो सब जानते थे, कहे महाराज यहाँ ना बैठे, तुम्हें दूसरी जगह आसन बिछाए देते हैं तखत। अब वहाँ वो बैठ गए पांत में बीचों बीच, कहे महाराज जानते हो हम लोगन का भोजन का है राक्षसी भोजन, आपको वहाँ हम बढ़िया बिछा दें, वहाँ है आसन तैयार है। अब वो कहने लगे कि अरे आप पहले बताए होते, अब हम जहाँ बैठ जाते हैं 3 घंटे के बाद ही आसन छोड़ते हैं। अब नहीं उठे, अब परोसने लगे कुछ, अब हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, अब भीतर से मन रहा तबे तो वहां पहुंच गए। कह छा तुमको न दिया जाएगा, फिर तर्क सोचने लगे, अपन दक्षता शुरू किए, जब सोचे न देंगे तो कि 14 रत्नों में एक रत्न है समुद्र से निकला था, श्री मणि रंभा वारुणी है ये अमीर शंख गजराज, तो समुद्र से निकला 14 रत्नों में एक रत्न है, कोई बात नहीं है, पी गए 2-3 पूर्वा वही कुल्हड़। और कुछ परोसने लगे, कहा कहा है, कहा महाराज ये वो है मीठ है, अरे कहाँ से बैठ गए तुम्हारे यहाँ, कहाँ का है, अच्छा तुम्हें न दिया जाएगा, जब सोचे न दे हैं, कहा जूस में कोई दोष नहीं है, उसे उसे पी सकते। वो दे लगे, और मटेरियल जाने लगा, परोसने वाला हाथ लगाए थे, कहा नहीं हाथ मत लगाओ, अपने आप जो आता है आने दो, तो आकाश बरतती। यह है दक्षता, वही बस खाए पिए, फिर नाच देखे गए, कोई घोड़ा रन लात मार दिया अंधेरे में, वो गिर गए, कमर लग गए, टूट गई कमर, किसी के कांटा समेत नहीं लगा, उनका कमर टूट गई, तो साधु के जो अपराध करता है भगवानों नहीं सहन करते, कलत कलत के मरे। तो बस यही जो पहले से भरा रहता है, थोड़ा देर भगवान का नाम जपाए, बस वो दक्षता शुरू हो गई, बस यही नारद जी का श्राप है। उसमें इतना हैबिट हो जाना चाहिए कि और नशा संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो समझो कि माने शराब से मुक्ति है। अब नारद जी जो थे, सिर में दर्द होने लगता था, तो नारद एक जागृति है भजन की, और भजन में बैठने लगा तो वो बीच में संकल्प अशुभ टकराएंगे, मन उचटेगा, किंतु नारद जी बीड़ा बजाते रहे, चलते रहे। बीड़ा का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास का जप करना, बीड़ा बुद्ध भगवान के भी आया था अनुभव, बीड़ा के तार को इतना मत खींचो नहीं तो टूट जाएगी। तो ये श्वास प्रश्वास का जप करना, चलना है योग पथ में। अब वो भजन करेगा, चलता है माने आगे को भगवान की तरफ। तो मन चाहे जहाँ जाए लेकिन लगा रहा है नाम जप में बस, तो धीरे धीरे वही श्राप आशीर्वाद में बदल जाएगा। नारद जी जाते जाते पहुँच गए हिमालय में, वहाँ गंगा जी बह रही थी, बड़ा सुरम्य स्थान मिला, गुफा बनी हुई थी। सुमिरत हरि साप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी का सहजे मन लग गया भगवान में, गंगा जी बह रही थी। वही आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मनि अति भावा। आश्रम है हृदय ही एक आश्रम है, हृदय गुफा है और धर्म सतत्वम निहितम गुहायाम। भगवान जो है हृदय में है, वही एक भयंकर गुफा है। उनको जानने के लिए महाजना एन गतः सपन था, कोई वर्तमान में सद्गुरु उनके पद चिन्हों का अनुकरण। और चलते गए तो हिम माने परमात्मा होते हैं, अचल हैं, हिमालय जैसे हैं। और चलते चलते उनमें ध्यान लग जाना भगवान में। और जब भगवान में ध्यान लग गया, तत्परक तैनता ध्यानम वृत्ति एकाकार ध्येय में चलने लगी। और चलते चलते तदेव वर्तमान निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, और बुद्धि समत्व में स्थित हो गई। समय आदि तत्व है, समाधि लग गई। अब शुभ अशुभ दोनों संकल्प शांत हो गए। दक्ष प्रजापति की श्राप की गति रुक गई। यानी जब भगवान में ध्यान लग जाता है तो शुभ अशुभ दोनों संकल्प शांत हो जाते हैं। कबीर इसी को कहें, बलम संग सोए गई पांचों जनी, पांच कमार पच्चीस दबायो, अंत में रह गई एक जनी। तो जो रूप रस गंध स्पर्श सब हैं, ये पांच भगवान में सो जाती हैं, केवल एक ही बची इष्ट उन्मुख लगन जागृत, बस वो है। तो समाधि लग गई। वो समाधि होती है दो प्रकार की, एक तो सबीज, एक होती निर्बीज। तो सबीज में यही है कि वितर्क विचार आनंद अनुगमा संप्रज्ञाता, विचार भी है, वितर्क भी है, आनंद भी है, अस्मिता है, मिली जुली है, और भगवान में ध्यान लग गया। लेकिन बीज तो संस्कार है, उनके बीज विद्यमान है, वो भी जब समाप्त हो गए तो निर्बीज समाधि तुरी अवस्था उसे कहा गया है, उसी स्वरूप हो जाता है। तो वहाँ समाधि लग गई नारद जी की। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। रंभा उर्वशी मैन का कामदेव को भेजा, नारद जी हमारा पद ले लेंगे, इनके समाधि भंग कर दो। तो दसों इंद्रियों के स्वामी भाव जो हो जाता है मन, दसों इंद्रियों को संयमित कर लिया, ऐसा जो स्वामी भाव मन है, ऐसा मन ही इंद्र है। लेकिन मन तो है, भलाई वो दैवी संपत्ति में परिवर्तित हो गया है। तो ये जो हैं रंभा उर्वशी मेनका, जो मन में भरा हुआ है संस्कार, हृदय में समाया हुआ है, योगी के चट्टान जैसे चित्त को पलट देने में सक्षम है, ये रंभा उर्वशी मेनका है मन की प्रवृत्तियाँ। ये जो है भगवान की तरफ हो गई, तत्प्रज्ञारितम भरा रंभाने लगी भगवान के लिए। बुद्धि प्रवृत्ति रित से संयुक्त हो गई, सत्य से संयुक्त हो गई। अब राम नाम उर में गए हो, औरन से नहीं काम, अब भगवान हृदय में समा गए। और मन मुनमुनी अवस्था यानी हमेशा जो बाहर वो गाना बजाना सुनता था, मन मस्त हुआ तब क्या यानी अनहद मस्त हुआ, जब अनहद सुनकर तब का सुनना तूरों का, बाहरी नाच गाना बंद हो गया और भीतर उसी में बिन बाजा झनकार उठे, तहाँ समझ पड़े जब ध्यान धरे, ये सब देखने लगा। बाहर से अंतर्मुख हो गई वृत्तियाँ, अब भीतर परमात्मा का ही आनंद लेने लगी। काम माने कामनाएं, कामनाएं सब शांत हो गई, समाधि लग गई। तो वहाँ तक भजन करना पड़ता है, इसके आगे फिर भगवान कराने लगते हैं। और ये तो थी सभी समाधि। मन जब हटा उससे तो बाहर संसार है, फिर थोड़ी से अहंकार आ जाता है कि हम कुछ हो गए, क्योंकि प्रसन्नता आई। अब प्रसन्नता ही प्रकाश है, उसमें अहंकार आ जाता है। जब ये नारद तक मारा गया था, रावण ने अहिरावण को बुलाया था, अहिरावण ने कहा हम आएंगे, राम लक्ष्मण को ले जाएंगे, देवी को बलिदान कर देंगे। रावण ने कहा कैसे हम समझेंगे तुम कामयाब हो गए, कहे पहले प्रकाश होगा फिर अंधकार होगा। तो यह अहंकार ही अहिरावण है। किसी कार्य में सफलता मिलती है तो पहले प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता माया हास बाहुदिक पाला, ये भी एक माया है। प्रसन्नता में भगवान भूल जाते हैं नाम वाम कि हमने इस क्षेत्र पर सफलता किया। बस यही है नारद जी का थोड़ी से अहम आ जाना कि हम लगता है कुछ हो गए, शुरुआत वाली समाधि में अहम आ गया, प्रकाश आया थोड़ी सी फिर अंधकार आ गया, आओ बाओ बक्कें लगे। तो कि हम उस स्वरूप को पा गए, बस इतना बात है। लेकिन कुछ हुए नहीं। भगवान समझाते हैं कि कुछ नहीं, भजन करना है। भीतर से भगवान अनुभव देते हैं कि भगवान के भजन करने से ही शोक संताप ये सब मिटता है। भगवान का नाम जपो, भजन करो। और साधक जो है बार बार वही चिंतन करने लगता है, बराबरी करने लगता है इष्ट के कि हम बराबर हो गए, बस इतना ही बात है। अब भगवान कहते त्याग के साथ भजन करो, तो कोई भी साधक है चलता है योग मार्ग में, भजन करता है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है समाधि काल में, सिद्धियाँ। रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर दिखाई पड़ा, वहाँ राजा शील निधि राज करते थे, उनके लड़की का स्वयंवर था, विश्वमोहिनी नाम था उसका। नारद को हाथ दिखाए उसका, नारद देखते मुग्ध हो गए कि जो इसका वरण कर लेगा ब्याह, उसे कोई जीत न पाएगा समर भूमि में, सारा संसार उसकी सेवा करेगा। बस वहीं पर नारद जी रुक गए, फिर लौटे उधर को, फिर भगवान से विनती करने लगे कि बस वो आगे न भजन करना पड़े, बस यही है। यहाँ पर ये शील निधि जब आचरण में ढल गए, दैवी संपत्ति, साधक भजन में लगा हुआ है, तो ये समाधि काल में सिद्धियाँ हैं। कबीर कहते चंदा सूरज सम दिया जलते, ताबिज भूली डगरिया, प्रकाश है चंद्रमा सूरज जैसे, रास्ता भटक गए। तो यही है लक्ष्मी का वैभव विभूति, वहाँ साधक भटक जाता है। विश्व को विमोहित करने वाली है, सारे संसार को, सबको श्रृंगी का भृंगी कर डाली, उसी में लोभाय हो जाता है, लोभायमान हो जाते है साधक। भगवान कहते नहीं, इसका त्याग करो। वो वैराग देते हैं, वो कहता है अपना स्वरूप बनाए रहे, आपका स्वरूप आ जाए हृदय में, अब बस वही का आगे, अब हमें भजन नहीं करना है, इतने पर रुक गए वो। तो मन में विकार का आ जाना, बस यही मरकट बदन भयंकर दिया। और ये नाम नियम जो है यही भगवान तक पहुंचाने वाले हैं। नाम नियम का पालन करना है, नियम के साथ नाम को जपना है। अब नाम नहीं जपता साधक, बस उसी में भटक सुन हो जाता है, नाम की गति रुक गई, नियम छूट गया। भगवान जो थे रूप वो भी श्रापित हो गए, मल विक्षेप आवरण उसमें आ गया। और ये तो है रिद्धि सिद्धि, वहीं पर रहेगी जहाँ भगवान की विभूति है, जहाँ भगवान स्वरूप हैं। धर नृपता गयो कृपाला कुंवरी हरस मेले जयमाला, तो जो उस स्वरूप की प्राप्ति वाले हैं उन्हीं को वरण करती है, उसे साधक त्याग दे आगे बढ़ जाए, वहाँ तक पहुँच जाएगा तो खुद ही अपने आप पीछे पीछे पहुँच जाएगी। तो इस अवस्था में वो बताए शंकर भगवान के गण कि पहले अपन मुंह देख लेते तब ब्याह करते, मुंह देखे फिर पानी में देखे मुंह, तब फिर उन्हें पहले भयंकर क्रोध आया, शीशा देखे माँ पहले शीशा देखे, निज मन मुकुर बिलोकहु जाई, ये मन एक दर्पण है। अब जैसे दशरथ जी रहे वह शीशा देखत रहे, और बुढ़ापा के कहने के बार पक गए थे, कहे लड़के का राज दे वन को चले जाए, फिर वह शीशे देखा दोबारा नहीं देख पाए, मरीन गए। एक कौनो राय पा गया था मकई निरावत रहा बाजरा, तो एक फुटहा शीशा पा गया था, वही शीशा तो देखा अपने रूप दिखाई पड़ा उसमें, तो वो गाली देने लगा कहा यह सा चोर है लगा था, यही हमारा मकई तोड़त रहा। अब कहा कल था ही मारे गए, ले आवा घर में अपने कथरी में घुसेर दिया, फिर देखे चार दिन में ज्यों कहते हो फिर गाली बक्का करे, क्योंकि उसी का रूप दिखाई दिया करे। तो उसकी दुल्हनिया सोचने लगी भीतर बड़बड़ा कि कहा किसको गाली देता है, तो उसकी घर वाली तकिया हाथ घुसेर के देखा तो उसकी शकल दिखाई पड़ी, तो वह रोने लगी चिल्लाने लगी, उसकी सास पूछा कहे कहा है, कहे दूसर भी आकल ली सी, क्योंकि उसका रूप दिखाई पड़ा उसमें, तो कम महतारी देखा, अरे कहे जाऊँ खोड़ही के ले आवा है ढंग के लगे बार तो कुल पाक है इसकी सफेद है, क्योंकि उसकी शकल दिखाई पड़ी, हो गया तीनों में झगड़ा जाऊँ कहे दाँत एक को नहीं। तो ये शीशा जो है मन तेरा दर्पण कहलाए, अब मन जैसे मन है वैसे तो दिखाई देगा शीशा में, तो नारद जी का मन तो बिकारी हो गया था, तो अपना मुंह वैसे दिखाई पर मरकट बदन भयंकर दे यहाँ। फिर उन्होंने पानी से देखा तब अपन शुद्ध रूप पाया, राम भगति जल मम्मा मीना किम बिलगाए मुनीस प्रवीणा, ये भक्ति ही जल है। और जब साधक समर्पण के साथ भक्ति में लग गया, समर्पण के साथ लग जाना भजन में इष्ट को समर्पित करके वही भक्ति हो गए, तब अपना शुद्ध स्वरूप पाए, क्षमा करने लगे बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान कह वो कह कैसे शांति मिले आपको भी हम कुछ अशब्द कह दिए हैं, भगवान बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा, कि शंकर का नाम जपो सौ नाम, अबे नहीं कि सतनाम सौ नाम, वास्तव में तस्वाचक पड़वा तस यानी उनका वास्तविक नाम है ओम, और सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना ओम का जप करना, बस यही सतनाम है। अस धर जी अमही बिचरहु जाई अब न तुम्हें माया नियर आई, सर्टिफिकेट मिल गया अब रिद्धि सिद्धि सब आ गई, वहाँ नहीं तहाँ रमाना राजकुमारी, न वहाँ रिद्धि सिद्धि है न भगवान की विभूति, केवल शुद्ध शुद्ध स्वरूप अपना ही दिखाई पड़ा, सत्य पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, यानी चित्त और चित्त का जो स्वामी है आत्मा दोनों शुद्ध हो गए, केवल एक बचा उसे कैवल्य कहा जाता है। तो इसलिए ते समाध उपसर्ग यानी इसे तद वैराग्य दपि दोष बीज है कैवल्यम, यानी दोष का बीज यही रहता है विकार मन में, सब शांत हो गए तब अंत में एक बचता है वही अवतार कहलाते हैं। तो यह नारद का अवतार है कि नारद वहीं से शुरुआत हो जाती है, जिस दिन से सदगुरु मिल गए आंशिक रूप से अवतार हो गया, भय प्रकट कर पाला हृदय में प्रकट हो गए, धीरे धीरे वो एक अलग से संसार की रचना करते हैं, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम घट घट में लेटा है तो घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दसों इंद्रियों को संयमित करके लगना है, अब वो बेटा हो गए, जागृत हो गए वही नारद जी हैं। इसी प्रकार से तो कोई भी अवतार सब में विघ्न यही है, भजन करना है, बीच में दक्षता जो भर लिए हैं, जो हम पहले से करते आए हैं वो संस्कार के रूप में भरा पड़ा है और चिंतन में वही उभरेगा। एकांत में बैठा है वो संग दोष आकाश से उतरे लगा थे, बस अकेले बैठा है तब वो आ जाएगा, न मालूम मन सा सब 25 साल के फाइल खोल के रख देगा। अब कुछ प्रमाण मिल गया, हम जो कुछ किए हैं वो तुरंत जागृत हो जाएगा। अब भंडारा रहा एक जगह साधुओं का, महात्माओं का। तो एक वहाँ के जो महात्मा रहे उन्हें महंत कहा जाता है, जो प्रमुख होते हैं। कोई घड़ी चढ़ा दिया था, लड़के की नौकरी लग गई थी तो टेबल घड़ी पा गया था, नई नई जब शुरू में उसका आविष्कार हुआ था टेबल घड़ी का। अलार्म भर दे टंटना के बजती थी, बढ़िया स्टील के होती थी। तो घड़ी महाराज को चढ़ा दिए रहा लड़का, तो उन्हें बड़ा सा उग्रा पर बजाव करें, तो भंडारा रहा, वो 4 बजे का अलार्म भर दिए, 4 बजे बजा, सब महात्मा लोग थे इकट्ठा, तो जगाए कहाँ भाई 4 बज गया, ब्रह्म बेला हो गई। तब मुर्गा बोल दिया थोड़ी देर में, कहे सब लोग जगह भजन वजन कर। एक बुढ़ापा साधु रहा, पहले के वो शायद चोर रहे होंगे, वो देखे कहे रहा मुर्गा बोला यह बोल दिया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जगा देती है बताओ 4 बजे ब्रह्म बेला में, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अब वो चोर रहा साधु रहा बुढ़ापा, वो के संस्कार वो जागृत हो गया, बस यह भजन में लगा, वो दक्ष फिर से आ गया। कहा यही कैसे हम ले जाएंगे अपने ही यहाँ, पहली बार देखा रहा घड़ी को। अब 4 बजे वाला जब मिस हो गया अलार्म, तब उन्होंने 9 बजे का भर दिए थे महात्मा। घड़ी रखी रही, वो देखत रहे कि कहूँ तो ये सर्वा जावे गई नहाए धोए महंत। जब वो इधर उधर वो चले गए तो चुप्पे से वो साधु नहा धो के पहले आ गया। अब वो घड़ी को कहाँ छिपाओ, तो लंगोटी में भर लिया, लंगोटी बांध लिया, लंगोटी में भर लिए अपन वो घड़ी को। अब वो महंत आए लौट करके, देखे घड़ी नदारत, तो कहे भाई कोई बाहरी नहीं है, केवल साधु साधु हैं, 2-4 हमारे चेला है सेवादार, और तो कोई है नहीं, ये लोग तो लेंगे नहीं, कोई साधु ही घड़ी को चोराया है, अब कोई जाएगा नहीं बाहर बाउंडरी के। बाउंडरी वही कच्ची दीवार बनी रही, ईंटन के गेट लगा दिए, एक जने खड़ा कर दिए। अब खाना तलाशी ले लगे वो कार सेवक जितने रहे वो सब, तो सेवादार तो सबका देखने लगे। अब वो बाबा का देखने लगे तो ऊंच ऊंच रहा लंगोटी में, कहें बाबा जी ऊंच ऊंचे है का है घड़ी हैरानी, छुए लगे अरे कहे हाइड्रोसिल के बीमारी है सरवा, नहीं तो मरा जाते, घड़ी कहाँ। धीरे धीरे 9 बज गया, अब टंटना के बजी वो घन घन आ गए, सब चौंक गए, कहे वो है बाबा के निकल ही आई, कहे कहो बाबा जी अब कहाँ से हाइड्रोसिल आ गए, घंटी बज गए। कह ले लिया अपन, हम ये नहीं जान रहे, हम सोचे टाइम भर बताओ थी, ये नहीं जानते थे कि ये जगह बता देती कि हम यहाँ पर हैं। कह ले अपन, तो इसलिए ये जो स्वभाव होता है, इसीलिए तो ये बाधा है, यह दक्ष जल्दी भजन नहीं करने देता, नारद को ये श्राप लगा है, तो इसलिए हताश न होना चाहिए। तो यदि साधु की चोरी छिप गई तो फिर वो साधु भी नहीं, जो साधु है उसकी चोरी नहीं छिपती, वो प्रकट हो जाती है। तो वो संस्कार कट गया, आया ये संस्कार के 3-4 रूप होते हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, कि प्रसुप्त रहता है कि माने राग है तो द्वेष का पता नहीं, जब वो आ गया तो वो उदार हो गया, थोड़ी वृत्ति में आया फिर उदार हो गया, उदार हो गए फिर चला गया। तो इसीलिए ये स्वभाव ताड़का मारी च 3 राक्षस है। और उधर राम का अवतार हुआ तब विश्वामित्र आए थे, तब ले गए थे राम लक्ष्मण को। तो ये स्वभाव जो पड़ा हुआ है यही सुबाहु है, तर्क यही जो उठते हैं मन में, तर्कना है मन में, मैल का बैठ जाना, भजन से अलग कर देना बस, कि वो देख लिया वो गाड़ी चौराहों में वो प्रवृत्ति जग गई, वो भजन से अलग है, वो मारी चाह गया। अब ये तीनों को पहले मारना है, तो राम के द्वारा ही जो बुद्धि समसोर रहे समर्पित कर दे, भगवान ही बतावे लगे भीतर से, भगवान ही वो शंक का समाधान करने लगते हैं। योग में मन लग गया, योग के अग्नि में स्वभाव भस्म सात हो गया, तो ये मन से उपराम हो गया साधक, लग गया भजन में, तब फिर वो विद्या आ जाती है विश्वामित्र दिए, जिसके द्वारा वो ब्रह्म तत्व विदित हो जाए। जाके ला जाते लाग न छुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अब जो है वो भूख प्यास जो होती है सांसारिक वो समाप्त हो जाएगी, आगे आगे उत्तर उत्तर मन भगवान में लगता रहेगा। तो इस प्रकार से केवल नाम जपता रहे बस हो गया, लगे चाहे ना लगे, वो लगत नहीं लेकिन लगाए पड़ा थे जबरदस्ती। अब जैसे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आता है, अब गुरु पूर्णिमा में लोग आते हैं विभिन्न, जिसके हर एक जगह, तो भाई पुरानी परंपरा है, अब सतगुरु जहाँ होते हैं सब लोग जाया करते हैं गुरु पूर्णिमा में। अब त्यौहार जो होती हैं भारत में पर्व कहा जाता है, पुण्यतिथि, कुछ न कुछ इतिहास छिपा होगा। अब वैसे है कि रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, होली, ये मुख्यतः चार त्यौहार हैं, तमाम है भी छोटी बड़ी, नागपंचमी हो गई, बीच में कहीं करवा चौथ है तो कौन चौथ, दुनिया भर के हैं ये सब। तो रक्षाबंधन माने ब्राह्मण त्यौहार हो गया, विजयदशमी क्षत्रिय त्यौहार हो गया, दीपावली वैश्य हो गई, और होली शूद्राएँ हो गई, सारी शूद्राएँ दुनिया का होली में होते ऐसे। लेकिन सबका जो होता है गुरु के, बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं होता, तो सब त्योहारों का गुरु हो गया गुरु पूर्णिमा। एक बार सब त्योहारों का सम्मेलन हुआ, ब्रह्मा जी देवता सब इकट्ठा भए, उसमें तीर्थ तीर्थरायन जितनी रही सब इकट्ठा हुई, सबके बाद में गुरु पूर्णिमा वहाँ पहुँची। तो गुरु पूर्णिमा यानी सावन में आषाढ़ उतरत पूर्ण वर्षा के समय में होती है, कि रोहिणी बरसाए मृग तपाए कछु कछु अद्रा जाए, कहे घाग सुन भड्डरी स्वान भात न खाए, कि रोहिणी नक्षत्र होता है उसमें बरस जाए तो एक बार जोताई वोताई हो गई, फिर मृगी सिरा तप गया तो सब सूख गया घास वास, फिर आधे अदरा पानी बरस गया तो बहुत अच्छी फसल होती है। तो गुरु पूर्णिमा में खूब पानी बरसता है, तो गुरु पूर्णिमा पहुंची कीचड़ में लपथप एकदम भीज, तो सब कहे दूर रहो ये कहाँ से आ गए, तो पानी लपथप है। तब गुरु पूर्णिमा ने बोली कि भाई यदि हम ना कीचड़ में सनी रहेंगी तो सब त्यौहार धूर चाटेंगे फिर, क्योंकि कुछ पैदा ही ना हुई बरसा ही ना होगी तो धूरे धूर रह जाएगी। तो फिर इसने सबसे गुरु पूर्णिमा को बड़ा माना गया है, तो गुरु पूर्णिमा का ही पूजा सबसे पहले की गई। तो गुरु पूर्णिमा ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, ये भगवत पथ में योग पथ में विजय पाओ, विजय प्राप्त करो, रावण का वध करो, मोह रूपी रावण विजयदशमी है, हृदय में ज्ञान का दिया जल जाए, लक्ष्मी का वैभव विभूतियां सब आ जाए, ज्ञान का दिया जल जाए, फिर वासनाओं का अंत हो जाए, बसंत पंचमी पांच जो ज्ञान इंद्रियों की पांच तन मात्राएं विषयों की तरफ है उनमें सम्यक ब्रह्मानंद का रस ही प्रवाहित हो जाए, एक मस्ती छा जाए, वासनाओं का अंत हो जाए, बसंत पंचमी हो गई। जब बसंत पंचमी वासनाओं का अंत है तो होली या विद्या फूंक कर हो गई गुप्ता आनंद, समझेगा कोई सुघड़ विवेकी क्या समझे मति मंद। तो ये अविद्या जो है वो भस्मसात हो गई और सब एक रंग में भगवान के रंग में रंग गए, और जानत तुम्हें हो जाए। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा जो होती है व्यास जी ने सबसे पहले किए थे, और जितनी भी त्योहार है सबका गुरु होता है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा यदि धूमिल पड़ गई तो सब त्यौहार धूमिल पड़ जाती हैं। उसका फल होता है कि सेवा करना है मन क्रम वचन से, कपट छोड़ करके, किसी प्रकार की वासना न होनी चाहिए, निष्काम भाव से सद्गुरु की यदि सेवा की जाए दो चार दिन गुरु पूर्णिमा के पहले या अंत तक, तो उसकी सब त्योहारें पूर्ण रूप से बढ़िया फलित होती हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, रक्षा बंधन होता है उसके बाद, तो भगवान ही रक्षा करने के लिए अपने में बांध लेते हैं, सारा जितना है भगवान अपने में ले लेते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, यानी सत्य को है परमात्मा और उनसे भगवान ही आश्रय बन जाते हैं, सहारा देने लगते हैं, उसके रक्षा का भार स्वयं वहन कर लेते हैं और उसे माया से विजय करा करके ज्ञान का दिया बुद्ध भगवान कहे अप दीपो भव कि अपना दिया खुद अपने से बनो, तब विज्ञान निरूपणी बुद्ध भी सदग्रत पाए, चित्त दिया भरी धरे समता दिवट बनाए। तो इसलिए सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा और सबसे बड़ी होती है पूजा गुरु के, पूजा गुरु की पूजा कर ले माने सब की पूजा कर ली है, और एक एक पूजा करत रहो तो जीवन बीत जाए, कौनो देवता न खुश रही है, कहीं है वो देवता नाराज, वो देवता नाराज हो, और भगवान कड़ कहते हैं कि कहूँ बाहर कुछ हो तब न नाराज हो खुशी हो, जहाँ कुछ आइए नहीं, मनुष्य की जहाँ श्रद्धा झुक जाती है मैं ही फल देने लगता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए जो प्राप्ति वाले हैं, अवतार वाले हैं, पावर हाउस में यदि हम कनेक्शन जोड़ दिए तो बल्ब जलने लगेगा, और जहाँ कुछ पावर हाउस नहीं है, कुछ करेंटे नहीं है, वहाँ से कुछ हो नहीं, अंधे ही अंधा ठेलिए दोनों को परंत। तो इसलिए एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले से ये फूले फरे अगाए, एक गुरु रहे उनके रहे दो चेला, तो दोनों चेला गुरु पूर्णिमा किए, गुरु महाराज का आशीर्वाद लिए और गुरु खुश होकर के दोनों को एक एक चना दे दिए, कहे 12 साल बाद हम आएंगे तीर्थ करके और ये हमारा चना अमानत है, ज्यों का त्यों मिलना चाहिए। तो दोनों चेला चना ले लिए, एक चेला धनी था, अब उसने सोचने लगा कि गुरु महाराज की थाती चना 12 साल इसको रख रखाव करना है, कैसे रखें, तो सोने की डिबिया बनवाया, सोने की डिबिया में रुई में लपेट के सोने की डिबिया में भरा चना, फिर उसके ऊपर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, 7 परत करके बंद कर दिया, तिजोरी में रख दिया, कहे देखें कैसे नष्ट होता है, हिराएगा नहीं, खोएगा नहीं, न चूहा खाएंगे, अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था उसने किया, एक नहीं रहा पढ़ा लिखा, गरीब रहा, कुछ नहीं रहा रुपया पैसा का, अब क्या करें, तो जंगल में झोपड़ी बना के रहता था, तो बंजर जमीन पड़ी थी, जंगल है तो था कुल पलाश का, खोद खाद के बढ़िया मिट्टी बनाया, फिर पानी डाला, चना को डाल दिया, प्रणाम करके वहीं बैठ गया, झोपड़ी लगा के वो जम गया चना, खोंट दिया और हो गया, फिर खोंटा, एक मुट्ठा चना हो गया, रखाने लगा वहीं जो मंत्र बताए थे वो मंत्र को ही जपने लगा, अब पाया उर्वरक चनादार हो गया 1 किलो, फिर अगले साल और खोदा जमीन, फिर और बो दिया, कुंटलन हो गया, फिर बुआने जोताने लगा, बैल भैंस खरीदा, गाय भैंस तमाम, चना का बेच बेच के बनवा दिया तमाम आश्रम, और फिर कुछ सोना चांदी खरीद खरीद बिस्कुट रख दिया सोनन के तमाम, और बस खाया करे तो मांग के खाया करे और भिक्षा करके, चना का नहीं उसने उपयोग किया, केवल बस उसी का खेती पाती यही सब करते करते। अब 12 साल में गुरु आए, धनी वाले चेला के यहाँ पहले पहुँचे चना, कहे बड़े अच्छे ढंग से रखें सुरक्षित, खोला तिजोरी, फिर डिब्बा भीतर डिब्बी, फिर डिब्बी, फिर खोला गोला, 7 परस सोने की डिब्बिया रुई, और 12 साल में गैस बन के उड़ गया, वो कहाँ धा रहा चना, अरे गाय सारी चौपट कर दिए हमारा चना तुम तो, गरीब जो रहा उसके यहाँ कहे चना, कहे गुरु महाराज आओ बताई, एक टीलम खड़ा कर दिया, दिखाया कहा जहाँ तक दिखाई देती है ये कुल चना तुम्हारे खड़ा है, कुछ कट रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ हरा है, दवाएं दवा के भर दिए गोदाम बनवाए हैं, इतना सोना, इतना रुपया पैसा, इतना आश्रम, सब ये केवल एक चना तुम्हारे है बस। तब खुश हो गए, कहे तुम असली चेला, तुमने गुरु के यानी थाती को सम्मान किया, आदर के साथ भजन किया, अधिकारी हो। तो इसलिए सदगुरु जो होते हैं समान रूप से, गुरु पूर्णिमा दिन चित्त ही चना है, और उस चित्र में मंत्र का बीजारोपण कर देते हैं। अब अपना कर्तव्य है कि श्रद्धा ही खाद है, भक्ति ही पानी है, और श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ उसका विस्तार करना है। कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भय न को। तो ये सब भगवान के नाम का ही विस्तार है, नाम यानी वेद पुराण सब। तो उसने भजन करने लगा, दैवी संपत्ति से परिपक्व हो गए, अग्नि लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लिया, केवल एक मंत्र जपते जपते, राम ओम जपते जपते बस वहाँ तक पहुँच गया। और जो पढ़े लिखे होते हैं और तर्क भरा रहता है, बस वो लिखा पढ़ी और पुथन्ना तमाम लिख दे हैं उन गुरु के महिमा तमाम दुनिया भर को, फिर अपनो बुद्धि उसी में डालत गए, उनका मूल मंत्र जो है सड़ जाते, गौड़ हो गया, अब वो खोखे खोखा बचा, सार तत्व कुछ नहीं है। तो केवल एक नाम भगवान का मुख है, वो सतनाम है, अकाल है, काल से परे है, और जो उस तत्व को पा लिया उसमें स्थित हो गए, वही अकाल पुरुष होते हैं, वही सदगुरु हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का पूजा निष्काम भाव से करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की।